السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असां सूरत फतह पढ़ियूं सूबे अलहमदिल्ला 12 आयतूं हिन जूं पढ़ियूंसूं हिन खां अॻु में. हिन सूरत में 29 आयतूं आहिनि ऐं हिन जो मौज़ू फतह फतह माना खोलणु माना को मुल्क फतह थिए. फतह जंहिंखे चइबो आहे मिफ्ता अचिबो चाबी जंहिं सां का शइ खुले. फतह ही सूरत फातह पहिरीं सूरत जेका अलहमदिल्ला रबिल आलमी उहा फातह आहे जो हुन सां क़ुर शरीफ़ खुले थो. हुन सां मुक़दमो आहे क़ुर शरीफ़ जो ॼण हुन सां सॼो किताबु खुले थो. ऐं हीअ सूरत फतह आहे. फतह माना नुसरत, फतह माना खुलणु यानी फतह करणु यानी खटणु को मुल्क या को शहर या वग़ैरह. त हाणे हीअ हुदैबिया जी ॻाल्हि आहे. रसूल पाक सां ख़ुदनि ख़्वाबु ॾिठो त हीउ थियो वाक़ियो बदर जी जंग पहिरें साल 16 महीननि खां पोइ लॻी. हुन खां पोइ उहिद जी जंग लॻी. उन खां पोइ वॾियूं वॾियूं जंगियूं जेके टे खंदक जी जंग जेके जंहिंखे चइजे अहज़ाब जी जंग ट्रेंच वारी जंग. उन ट्रेंच वारी जंग खां पोइ ॼण कुरेश जेके हमिलो करे थिए आया उहो हुननि जो हमिलो ख़तमु थी वियो. रसूल पाक सां फरमायो त हाणे असां ते हमिलो कोन कंदा. मतिलबु त हीउ आख़िरी हुयो हमिलो जेको कुरेश वारनि असां ते कयो मदीने जे एतिराफ़ में या वग़ैरह. हाणे इहे ॿियूं नंढियूं नंढियूं बैटल्स जेके आहिनि से हलियूं या एक्सपीडिशन्स जेके चइजे या छा चइजे हिकिड़ो लफ़्ज़ आहिनि त उहे पे हलियूं अॻु में बि पोइ बि केतिरियूं. पर टे मेजर जंगियूं थी वियूं. इन खां पोइ रसूल पाक सां कंहिं वक़्तु ॼण इहो ख़्वाबु ॾिठो त असां पंहिंजो तवाफ़िया करियूं कबतुल्ला जो ऐं माण्हू पिया मुंहिंजो वार कटराइनि ऐं घटि कनि वग़ैरह मालिकी रूस को मुक़सरीन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो. त ख़्वाब जी आयत जेका आख़िर में ईंदी सूरत जे पर हितां ॼण वरी आया जेके 1400-1500 जे विच में औरतूं ऐं मर्द माण्हू हुया जेके आया बिना हथियारनि जे. हथियार माना हिकिड़ी तलवार खणबी हुई जो मतां रस्ते ते कमु अचे. पर ॿिया तीर तलवारूं ही हू हद पंहिंजो ढालूं वग़ैरह ई उहे कोन खणबियूं छो जो माण्हू पिलग्रिमेज जे लाइ थो वञे, हज जे लाइ थो वञे, सियारत जे लाइ थो वञे. ऐं अरबनि में ॼण इहो दस्तूर हो त कंहिंखे अॻु में रोकींदा कोन हुआ. कंहिं बि अरब खे रोकींदा कोन हुआ. पर छो जी मुस्लमान पंहिंजो रसूल पाक सां गॾु मदीने में विया हलिया त हिननि खे पोइ हाणे रोकियाऊं उते इहे 5 साल यका ॼण को मुस्लमान वञी ऐं पंहिंजो उमिरो न करे सघियो या हज वञी करे न करे सघियो सवाइ कंहिंनि एक्सेप्शनल केसिस जे. त हाणे असां जंहिंखे हुदैबिया जो सुलह थी वियो हलियो उन खां पोइ ॼण रसूल पाक सां वापसि पिया अचनि मदीने में ॼाण त हीअ ॼण सूरत लथी आहे जंहिं मंझि फतह जी वॾी ख़ुशख़बरी आहे. इना फतह नालक फतहन मुबीन आहे. बेशक असां वॾी फतह तव्हांखे ॾिनी आहे. हाणे माण्हू मायूस बि थी आया त भई असां जंहिं मक़सदु लाइ आया हुआसीं उमिरि करण जे लाइ सो असांजो थियो कोन को. ऐं हीअ जेके कंडीशन्स रखियूं आहिनि हुदैबिया जे सुलह वारियूं उहे बि बज़ाहिर उन वक़्तु ईअं महसूसु थी थियो असाबनि सगुरनि खे त जहिड़ो ॼण असांजे नुक़सान में हुजनि. यानी असांखे उन मञा को. पर जो 14 सालनि जो फ़ैसिलो हो त भई 10 सालनि ताईं को बि हिकु ॿिए ते हमिलो न कंदो त हाणे हिकिड़ो ओपन थी वियो ॼण सॼी अरब जे मुल्क जा माण्हू मदीने में अची विया. हिन खां पोइ एक्सपेडी पंहिंजे वफ़द अचणु शुरू थिया ऐं रसूल पाक सासु में हिन खां पोइ ॼण बादशाहनि खे ख़त लिखिया वग़ैरह वग़ैरह. त हिकिड़ी ओपन ॻाल्हि थी वई सॼी अरब में. अॻु में रुॻो ॿियो सॼो अरब दुनिया जेका असां इंतज़ार में हुई त ॾिसूं त हीअ पाण में हिक ॿिए सां छा था कनि. मके जा जेके अरब आहिनि कुरेश से मोहम्मद करीम सलाहु सां पाण बि कुरेशी आहे पाण मके जो आहे पाण में इहे निबेरीनि त पोइ असीं जेको आहे सो कंहिंजो पास वठंदासूं. जंहिं खटियो तंहिंजो असीं पास वठंदासीं. हुनजो मतिलबु ॿियनि अरबनि जो इहो जेके अञा हेसिताईं जंगनि में शामिलु न थिया छो ॾिसूं त हिननि जो हिक ॿिए सां छा थो थिए. छो जो कुरेश जी इज़त ॼण हुई सॼे अरब में. इन करे जो हज़रत इस्माइल जे औलाद मथां सभई आहिनि अरब. पर पोइ ख़ासि जेको काबतुल्लाह जी जेका हुननि खे हुई पंहिंजी ॾिसणु वाइसण हुनजो देखभाल वग़ैरह करण जो जेको हुयो उन्हनि वक़्तु अख़्तियार हो, इन करे सभु माण्हू हुनखे इज़त सां ॾिसंदा हुआ। पर मोहम्मद करीम सलाहु वसलम जेको हीउ दीन अलाह ताला जे तरफ़ां ई आंदो, त पोइ माण्हुनि उन में जो ख़्याल में हुआ, वहम में हुआ, तरदुद में हुआ, त भई छा करणु घुरिजे असांखे, हीअ पाण में निबेरे वठनि त पोइ असीं कंदासूं। त पोइ हाणे हुदैबिया जी सुलह खां पोइ ॼण खुली पियो सॼो अरब जेको आहे सो वफ़द अचणु शुरू थिया रसूल पाक सलाहु वसलम वटि ऐं पंहिंजो हिन सभिनी मानाउनि में। ऐं पोइ जेके एक्सप्रेशन थिया, पोइ ख़ैबर जी फतह थी, मके जी फतह थी, हुनैन जी फतह थी, पोइ ॿियनि हंधनि ते अरब में, इराक में, रोम रोम में, शाम में, सीरिया में वग़ैरह वग़ैरह, मिस्र में ताईं वञी दीन पहुतो अलहमदिल्ला। त इन मतिलबु त वाक़िअ सां ॼण सॼी दुनिया खुली पई। त हाणे असां पढ़ियूं पिए जेके आयतूं, त मुंहिंजो यारहीं आयत हुई, सयकूल लखल मौज़बिल्ला मिनल शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सयकूल लखल मुख़ल्लफून मिनल अहराब, यानी जॾहिं तव्हां मोटी वेंदव त अहराब जेके ईंदा तव्हां वटि ऐं अची तव्हांखे चवंदा त शगलतना अमवालना अलूना, असांखे असांजे माल ऐं असांजे अहल जेको आहे सो मशगूल रखियो, इन करे असीं तव्हां सां शामिलु कोन थी सघियासीं, पर फस्तग़फिर लना, असांजे लाइ इस्तिग़फ़ार घुर, नबी पाक सलाहु वसलम खे त चऊं। यकूल अलाह ताला उनजे बदिरां चवे थो त यकूलून बि अलसिनतिम माल सफ़ी कुलूब, इहे पंहिंजे ज़बाननि सां ईअं चवनि था पर हुनजे दिलि में इहा ॻाल्हि का कान्हे। कुल हिननि खे चओ त मां यम लिख लखुम इन अलाह शयन इन औराद विखुम दरनि औराद विखुम नफ़ा, जेकॾहिं अलाह ताला तव्हांखे को ज़र जो इरादो करे, नुक़सानु पहुचाइण जो इरादो करे, या को तव्हांखे चङाई जो इरादो करे, त ॿियो केरु आहे जेको रोके सघे त अलाह ताला खे इन तव्हांखे नफ़े या नुक़सानु पहुचाइण खां। बलकान अलाह बिमा तमलून ख़बीर आहे, पर अलाह ताला जेकी तई करियो था तंहिंखे ॾिसे थो, ऐं तव्हांजा सुठा अमल बि ॾिसे थो, तव्हांजा बुछड़ा अमल बि ॾिसे थो, तव्हां जेका बग़ावत करियो था उहा बि ॾिसे थो, तव्हां जेको ईमान रखो था त उहो बि ॾिसे थो, सभु कुझु जेको अमल करियो था तंहिंजी सभु अलाह ताला खे ख़बर आहे, ख़बीर आहे अलाह ताला। बल ज़न तुम, पोइ हीअ अलाह ताला फरमायो थो ॿारहीं आयत जेका हुई, त तव्हां हिकिड़ो ख़्यालु रखियो ख़राबु नबी पाक सलाहु वसलम जे मुतलिक़, त चई रसूल पाक सलाहु वसलम मोटी कोन ईंदो ऐं कुरेश हुनखे मारे छॾींदा मके वारा ऐं मोमिननि खे मारे छॾींदा, पोइ असांजी जान छुटी पवंदी। इहो तव्हां ख़्यालु रखियो हो, बल ज़न तुम अलाह यानी क़लेब रसूल अल मोमिनून इला अहलीम, पंहिंजे घर वारनि वटि मोटी कोन ईंदो, पंहिंजे अहल वटि मोटी कोन ईंदो, ऐं न को मोमिन वरी मोटी ईंदा, इहो हुते मारिजी वेंदा, हुनजो ख़्यालु इहो अबदन कॾहिं बि कोन मोटी ईंदा। पोइ अलाह ताला फरमाए थो ज़ीन ज़ालिक फ़ी क़ुलूबिकुम, तव्हांजे क़ल्बनि में इहो सिंगारी वई हो, इहो ख़्यालु जेको आहे सो सुठो सुहिणो थी तव्हांखे लॻो, त ॾाढो भलो कमु थींदो ऐं हींअर बसि असांजो जान छुटंदी रसूल पाक सलाहु रसम खां। ईअं चयऊं त काफ़रनि जे दिलि मुंहिंजो इहो इरादो वज़ीन ज़ालिक फ़ी क़ुलूबिकुम वज़न तुम ज़न सौ, ऐं तव्हां बुछड़ी रिथ बुछड़ो ख़्यालु बुछड़ो ख़्यालु जेको आहे सो दिलि में रखियो हुयो। वकुन तुम क़ौम बूरा, ऐं बेशक तव्हां बूर क़ौम यानी बर्बादु थियलु क़ौम आहियो। हाणे इहा ॿारहं आयतूं पढ़ियूंसूं, हाणे हिन खां अॻिते अलाह ताला फरमाए थो व मलम योमिन बिल्ला, ऐं तव्हां वञा को बि ईमान वारो न आहे। व रसूली मलम योमिन बिल्ला, ऐं जंहिं न यकीन कयो, व मलम योमिन जंहिं यकीन न कयो, जंहिं ईमान न आंदो अलाह ते, बिल्ला व रसूली ऐं रसूल ते ईमान जंहिं न आंदो, त इन आतदना लिल काफ़रीन सही आहे। इहा आतदना वारी ॻाल्हि अॻु में बि थी चुकी आहे त असां तयारु करे रखियो आहे हुननि खे काफ़रनि जे लाइ सईर, सईर माना दोज़ख जी बाहि, जेका असां दोज़ख जा मुख़्तलिफ़ तबक़ात आहिनि हुनजा मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि, किथे जहनम आहे, किथे सईर आहे, किथे सहीक आहे, किथे फलाण आहे, किथे फलाण आहे, ॿिया लफ़्ज़ जेके आहिनि हिते सईर आहे, सईर ॿरंदड़ बाहि जेका असां तयारु करे रखी आहे जहनम जी, जहिड़े माण्हुनि खे जेके ईमान मलम योमिन बिल्ला रसूली, जेके रसूल ते अलाह ते ऐं हुन जे रसूल ते ईमान नथा आणनि, उन्हनि जे लाइ असां तयारु करे रखी आहे बाहि। लिल्लाह मुल्क समावात ऐं सॼी बादशाह जेका आहे सा अलाह जी आहे। लिल्लाह माना अलाह जे लाइ आहे, अलाह जे लाइ आहे माना अलाह जी मिल्कियत आहे, मिल्कियत आहे। फलाणे चई कंहिंजो किताबु आहे, चई फलाणे जो किताबु आहे, त वरी चयो फलाणे यानी ले जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु करे थो, माना उन जे लाइ आहे, माना उन जो आहे, यानी मिल्कियत उन जी आहे. बादशाह सॼी मुल्क मुल्क सॼो यानी डोमिनियन सॼी धरती जी, आसमान जी, ज़मीन जी बादशाह कंहिंजी आहे? अलाह ताला जी आहे. लिल्लाह मुल्क समावात वल अर्ज़, ऐं अलाह ताला जे लाइ आहे सॼी जेका बादशाह आहे दुनिया आसमाननि में ऐं ज़मीननि में, सभु अलाह जी आहे. पोइ अलाह ताला हिते फरमायो, यग़फ़िर लिमन यशा, जंहिंखे अलाह ताला चाहे हुनखे बख़्श करे, पोइ युअज़िब मन यशा, ऐं जंहिंखे अलाह ताला चाहे तंहिंखे अज़ाब करे. वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे. पर जेको प्रिंसिपल जेको आहे, अलाह ताला पंहिंजे नफ़्स ते रहमत लिखी छॾी आहे, हिन करे अलाह ताला वरी बि फरमाए थो त कान अलाह गफ़ूर रहीम आहे. बेशक मर्ज़ी अथसि संदसि जंहिंखे अज़ाब ॾिए, जंहिंखे बख़्श करे, पर अलाह ताला वरी बि गफ़ूर बि आहे ऐं रहीम बि आहे. गफ़ूर आहे जो बख़्शिश करण जे लाइ तयारु आहे, बख़्श करण वारो आहे, ॾाढो ज़ोर बख़्श करण वारो आहे. गफ़ूर आहे, गफ़ार आहे. पर को मग़फ़रत घुरंदो त हुनखे मिलंदी, जेकॾहिं को नादिम थींदो त हुनखे मिलंदी, जेकॾहिं बि अलाह ताला वटि ॿाॾाईंदो त थी मिलंदी. पर हिकिड़ो हठीलो मुतकबिर माण्हू आहे, चए थो मूंखे त अलाह खां ॿाॾाइण जी ज़रूरत कोन्हे का, ऐं अलाह सभु कुझु ॼाणे थो, बसि फ़िलहाल हाणे पाणी बख़्शजी वेंदो. सॼो पाणी केरु कोन बख़्शबो? निदामत थिए पंहिंजे गुनाह ते, पंहिंजे कीअं ते, जेको ख़राबु कमु को कयो, जेको बि करे थो इंसानु, त हुनजी नादिम थिए, उन ते माण्हू पशेमान थिए, उन ते पोइ अलाह ताला खां ॿाॾाए ऐं पोइ घुरे बख़्शिश, पोइ अलाह ताला बख़्श कंदो. अलाह ताला गफ़ूर आहे ऐं रहीम आहे. रहीम जिते बि लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, रहमान रहीम, त रहमान जेको आहे सो दुनिया में सभिनी काफ़रनि खे, मोमिननि खे, सभिनी जे लाइ रहमान आहे, जो सभिनी खे रिस्क ॾियण जो पाबंदी उनजी आहे. रिस्क उनखे ॾियणो आहे, छो जो ख़लकियो अथई त रिस्क बि ॾींदो, सिहत बि ॾींदो, आफ़ियत बि ॾींदो सभिनी खे. मतिलबु त हाणे हीउ जेको कोरोना वायरस आहे, ज़ाहिर आहे काफ़र बि आहिनि हुन में, मुस्लमान बि आहिनि, बीमार बि मुस्लमान बि आहिनि, काफ़र बि आहिनि. रहमान हिते सभिनी जे लाइ आहे. धरती ते जेके बीमारियूं आहिनि, बरियूं आहिनि, बुखूं आहिनि, फेमिन्स आहिनि, उन वटि सभिनी जे लाइ अलाह ताला रहमान आहे. पर आख़िरत में अलाह ताला रहीम आहे, मग़फ़रत कंदो, बख़्श कंदो, रहमत कंदो पंहिंजी जेके मुस्लमान मोमिन आहिनि आख़िरत में. रहमान रहीम उन्हनि जे लाइ, रहमान दुनिया में, रहीम आख़िरत में. वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे. हाणे वरी अलाह ताला फ़रमाए थो, सयकूल मुख़लफ़ून, उहे जेके पोइ ते रहिजी विया आहिनि उहे चवंदा तोखे, यानी अञा वञे पियो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने ॾांहुं, अञा मदीने पहुतो कोन्हे. अलाह ताला अॻु में ई इन्फॉर्म करे थो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त तूं जे हिन ते वेंदे त हीअ चवंदा तोखे हीअं. सयकूल मुख़लफ़ून, मुख़लफ़ून माना पोइ ते रहिजी वियल जेके आहे, यानी जेके आया कोन तोसां हिते पंहिंजे उमिरि जे लाइ, जेको तो सॾु कयो. सयकूल मुख़लफ़ून इज़न तलख़तुम, जॾहिं तव्हां वटि पहुचंदो, तव्हां वटि पोइ वेंदो मदीने में, तंहिं वक़्तु उहो अची चवंदा तव्हांखे, इला मग़ानिम, मग़ानिम जे मुतलिक, यानी नेक्स्ट जंग जेका बि थींदी त पोइ जंगनि में माण्हू घणो करे वञी करे वेंदा हुआ अॻु में, जो हुतां दुश्मन जे हथां, दुश्मन जॾहिं भॼ वाज खाईंदा त हुनजूं तलवारूं, हुन जूं ढालूं, हुननि जो पैसो ॾोकड़, हुननि जूं माल मथा, हुननि जूं ज़ालूं, हुननि जा ॿार बच्चा, हुननि खे हथु ईंदा त उहो मगान गनीम सम्झिबो हो. त माण्हू के गनीम जे शौक़ ते ई जंग में शामिलु थींदा आहिनि त भई असांखे कुझु हासिलु थींदो, असांखे कुझु मिलंदो. त इहे जेके तूं जॾहिं वेंदे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह ताला थो चए त मदीने में, त उहे जॾहिं तुंहिंजो जंग का सवली हूंदी त उन में चवंदा त असीं बि था शामिलु थियूं, असांखे बि कुझु हासिलु थिए, मकान मुंहिंजा घना गनीम जे माल मुंहिंजा कुझु असांखे मिले. जी लिताख़ुज़ू हा, त जीअं उहो गनीमत उन्हनि खे मिले, हथ अचे, वठनि, पकड़ीनि, अख़ज़ कनि. लिताख़ुज़ू हा ज़रूना, चए थो उहे चवंदा त असांखे छॾियो त असीं बि तव्हां सां नथ बि हुकुम, ज़रूना नथ बि हुकुम, असांखे छॾियो, यानी असांखे इजाज़त ॾियो त असीं तव्हां सां गॾिजी हलूं. युरीदून ऐं युबदिलू कलाम अलाह, अलाह ताला उन ते रिमार्क ॾिए थो त इहे जेके आहिनि से सम्झनि था त असीं अलाह ताला जे कलाम, अलाह ताला जी तरीक़े, अलाह ताला जी का सुनत आहे, अलाह ताला जो जेको तरीक़ो आहे उनखे असीं बदिलायूं पंहिंजे तरीक़े ते, असीं अलाह ताला खे मोड़े छॾियूं। यूरीदू नई जो बदिलू कलाम अलाह, अलाह ताला जे कलाम खे बि असीं बदिलाए छॾियूं। कुलनि तत बि हुन इन्हनि खे चओ, नबी पाक सलाहु अलाह वसलम इन खे चइजांइ, जॾहिं हुते पहुचनि त वटि अचनि, उनखे चइजांइ लन तथ ब्याऊ न, तई हरगिज़ असां सां गॾिजी न हलजो। हाणे जेका बि जंग हुजे, इहे मुनाफ़िक़ जेके पोइ ते रहिया, अब्दुल्ला बिन उबई ऐं फलाणा फलाणा, उन जा जेके साथी हुआ, हाणे असां सां गॾिजी कॾहिं बि न हलजो। छो जो हलंदा त इहे डफेर पवंदा, पर बदमाशी कंदा हुते, ऐं पंहिंजे माण्हुनि मंझि विश्वसा ऐं शक ऐं गुमान ऐं तरदुद पैदा कंदा, हिन मुनाफ़िकनि खे वरी हाणे वठी न वञिजा। इहा ॻाल्हि अलाह सुभान ताला सूरत तौबा में बि कई आहे, त मुंहिंजो तंहिं करे चयो अॻु में ई असां चई चुका आहियूं, यानी सूरत तौबा में बि इहा ॻाल्हि आहे। ज़न तथ व्यून आहे, असांजे सां गॾिजी तव्हांखे हरगिज़ असां तव्हांखे वठी न वेंदासूं। ज़ाहिर पोइ सभिनी जी ख़बर कोन्हे केरु ईमान वारो आहे केरु न आहे। पोइ रसूल पाक साहिब खे ॿुधायो अलाह सुभान ताला, पोइ फलाणे असाब सभु सगोरे खे हुननि जा नाला ॿुधाया विया हुआ। बहरहाल उनजे लाइ जिन हुकुम आहे त लन तथ पियो ऊना कदालिकुम काल अलाह मिन क़बल, अलाह ताला इहा ॻाल्हि अॻु में बि चई चुको आहे त जेके मुनाफ़िक़ आहिनि हिननि खे हाणे तूं वठी न वञिजांइ पाण सां गॾु। फस या खून, पोइ हू चवंदा, तूं जॾहिं ईअं चवंदे हुननि खे त पोइ हू ईअं चवंदा, यानी सॼो डायलॉग जेको आहे अलाह ताला अॻु में ई रिवील करे छॾियो आहे, अलाह ताला अॻु में ई ॿुधाए छॾियो आहे। फस यकूलून, पोइ उहे सुगोई चवंदा तोखे, बल तहसदून न, तई असां सां हसद था करियो, जो असांखे पाण सां वठी नथा हलो, तई भायो त सभई असीं गनीमत जो माल असीं मेड़ियूं। मक़सदु इहो आहे त असीं गनीमत जे लाइ कोन था वञूं, असीं जंग जेका आहे असां हीअ जेको जहाज़ आहे उहो गनीम माल मता जे हासिलु करण जे लाइ न आहे। हीअ मोहम्मद करीम सलाहु जेको जहाज़ कयो आहे अलाह जे पैगाम पहुचाइण जे लाइ आहे। जेके दुश्मन विढ़नि था, जेके जिन दुश्मन मां ख़तरो आहे त उन्हनि सां जंगियूं आहिनि, त इहो जेको इन लाइ कोन्हे त असीं माल गनीमत जेको दुनियादारी हथु करियूं इन जे लाइ न आहे। त हू त चवनि त हीअ हसद था करियो असांखे, असां सां त असांखे नथा वठी हलो त वठी हलंदो, असांखे न वठी हलंदो त हसद था करियो असांखां। त अल्ला ताला हुन ते फरमाए थो बलकानू ला यफ़ून इला कलीला, पर इहे माण्हू अहिड़ा आहिनि जे इहा ॻाल्हि नथा सम्झनि, हिनखे तफ़क़ुहु कोन्हे, हिननि खे फ़िक़्हु कोन्हे, हिननि खे यानी सम्झ कोन्हे, ॻाल्हि इहा सम्झनि नथा भई हीअ गनीमत जे माल जे लाइ हासिलु करण जे लाइ हीअ असीं जहाद कोन था करियूं। हीअ जहाद जेको आहे सो अलाह जे रस्ते ते आहे, अलाह जे कलाम जे लाइ, अलाह जे पैगाम जे लाइ, अलाह जे दीन जे लाइ, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह जे लाइ हीअ जहाद आहे, हीअ गनीमत जे मालनि हथु करण जे लाइ न आहे। कुल मुखलफ़ीन, हे पैगंबर सलाहु अलेक वसलम, चओ इन्हनि मुखलफ़ीन खे जेके पोइ ते रहिजी विया आहिनि, इन्हनि खे चओ मिनल अरब, जेके अरबनि मज़ा आहिनि उनखे चओ सतदाउन, सॼो वेंदो तव्हांखे सुगोई, वक़्तु अहिड़ो अचे थो जो तव्हांखे सॼो वेंदो इला क़ौमिन, अहिड़ी हिकिड़ी क़ौम ते, ऊली बासिन, जेका सख़्तु जंग जू हूंदी, शदीदिन, ऊली बासिन शदीदिन, वॾी सख़्तु शदीद जंग जू क़ौम हूंदी, उन सां तव्हांखे भिड़ायो वेंदो, उनखे तव्हां सां जंग में जोटायो वेंदो, उन सां तव्हांखे विढ़णो पवंदो, पोइ उन वक़्तु तव्हां जूं ख़बरूं पवंदियूं। ऊली बासिन शदीदिन तुकातिलून होम ओ युस्लिमून, तव्हां उन सां पोइ जा त विढ़ंदव या जंग कंदव या त भॼी जा आंसर आईंदव, सरेंडर कंदव हुननि जे अॻियां। तुकातिलून ओ युस्लिमून, हीअं तव्हांजो अख़्तियार आहे उन वक़्तु हिकु जंग, यानी हाणे कहिड़ी जंग ॾांहुं इशारो आहे, दार रोमन एम्पायर सां जंग हुई, हेॾां पर्शियन सां जंग हुई, होॾां सीरिया सां जंग हुई, माना वक़्तु उहो अचिणो आहे। ऐं ॿियो वॾी हिकिड़ी जंग हई पंहिंजे मुसलमा कज़ाब सां, हज़रत अबू बकर जे ज़माने में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे, ऐं ख़ुदि मोहम्मद करीम सलाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में हुननि जी इहा जंग थी, मके जी थी, वरी ख़ैबर जी थी, वग़ैरह वग़ैरह, के ॿियूं नंढियूं वॾियूं जंगियूं थियूं। त मतिलबु त अहिड़ियूं जंगियूं थींदियूं जे उहा क़ौम जेका हिकिड़ी ॿी क़ौम आहे, मुंहिंजी अरब क़ौम न आहे, हिकु ॿी क़ौम आहे, أولي إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون يا تهون سان ولندو يا تهي تسليم كندو يا وي يسلمون جي معنا ياب سان كديا يا وي مسلمان تن فاين تو تيو پو جے کرن تو پان چيو منندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ جو युतिकुम अलाह अजरन हसना पोइ तव्हांखे अलाह ताला अता कंदो वॾो अजर सुठो सुहिणो अजर तव्हांखे ॾींदो वन त वल्लव पर जेकॾहिं भॼी पोइते मोटंदव या मतिलबु जंग न कंदव कमा त वल्लैथ मिन क़ब्ल जीअं तव्हां हिन खां अॻु में भॼी चुकव ऐं पुठिते मोटियो ख़ुदि जंग में बि पुठिते भॻो ऐं पंहिंजो हिन जंग में पंहिंजो ख़ुदि ब्या जे सुलह जे वाक़ई हिन में बि कोन आयो भई तवल्लय तुम मिन क़ब्ल युअज़िबकुम अज़ाबन अलीम आहे पोइ तव्हांखे अलाह ताला वॾो अज़ाब ॾींदो पर अलाह ताला फरमाए थो लय सलल आमा हरजुन पर जेके अंधो अंधा आहिनि उन्हनि खे के हरज कोन्हे यानी उहो मूंखे जंग में शामिलु थियणु ज़रूरी न आहे वला अल अरज हरजुन ऐं नखी को मंडो टंडो हुजे जेको त उज़वा सही न हुजनिसि त उहो जेको आहे सो भले जंग में न अचे उन खे को हर्ज कोन्हे जेकॾहिं न आयो त वला अल मरीद हर्जन ऐं जेकॾहिं को बीमार आहे मरणी मरणी जो मरण जहिड़ो आहे को हाणे ईअं कोन्हे मूंखे मथे में सूरु आहे तंहिं खां कोन थो हलां या मूंखे फलाणी ॻाल्हि न थी वॾी मरीद आहे जेकॾहिं को त उन ते हर्ज न आहे वला अल मरीद हर्ज ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار جو اللہ تعالی جی اطاعت کندو اللہ تعالی جی رسول جی اطاعت کندو جو قران شریف میں جتے کتے اللہ جی اطاعت ہے رسول جی اطاعت اللہ جی اطاعت ہے رسول جی اطاعت یہ کون ہے ہانے فرقہ ایکڑا پیدا تھیاں وہ چندا بس اساں اللہ کافی ہے رسول جی گال اساں کے سمجھ میں اچے کون دی جو یہ منکر حدیث سے کہن انہاں حدیث کے اڑو بچھو کہو ہے سو خراب کہو ہے जो हाणे माण्हू माण्हू जेके हदीस खां अॻे ॿिया बि मुनकर थींदा विया आहिनि त कहिड़ो चवंदा हुआ असां रसूल आसास बि ॻाल्हि असीं वागे धोखे में थी पए मुंझो था पऊं वरी मुलो थो चए त इहो ज़ईफ़ आहे या फलाणी आहे या हीअ आहे या ठहियलु आहे या जुड़ियल आहे या हीअं थियलु आहे हूअं थियलु आहे हाणे इन में असीं वागे पऊं ई कोन था त इहो मथे में हाणे ॻिचे में पई अथनि इहा ॻाल्हि या एतिरी डेघ वठी कयऊं उन ते ज़ईफ़ हदीसूं फलाणो हदीसूं फलाणी भई हदीस जेका हदीस आहे रसूल पाक सम्झी तव्हां हुन में जा विडियूं वेठा कढंदो पोइ अहिड़ा वेठा प्रोपगंडाऊं कंदो त पोइ नज़ारो इहो थींदो त भई मुनकर हदीस पैदा थी विया आहिनि हाणे मुनकर हदीस अहिड़ा माण्हू चया असांखे रसूल पाक सां को वास्तो कोन्हे बसि अलाह सां वास्तो आहे ऐं पंहिंजो असीं जेको अलाह ताला चयो आहे क़ुर में असीं उहो चवंदासीं बाक़ी रसूल खंगंदासूं कोन को अहिड़ा क़िस्म जा माण्हू हाणे पैदा थिया आहिनि पंहिंजे पाकिस्तान में बि आहिनि अहिड़ा हींअर उहे बाक़ाइदे इहे पंहिंजे वेब्साइट छा चइबो आहे इंटरनेट ते ॻाल्हाइनि था ई था कनि हूअं था कनि इहे वॾो फितनो पैदा थी वियो आहे अलाह ताला चयो मवी उते अलाह रसूल जेको अलाह ताला जी इताद कंदो ऐं अलाह ताला जे रसूल जी इताद कंदो युदिलो जन्नातिन तजरीम तहतल अनहार उन्हनि खे दाख़िल कयो वेंदो जन्नत में दाख़िल थींदा जंहिंजे हेठां नहरूं थियूं वहनि उहो मई त वल ऐं जेको फिरंदो उहा त वल वल जी माना फिरण फिरी वञनि युअज़िब हू अज़ाब अज़ी अलीम आहे बेशक हुनखे दर्दनाक अज़ाब अलीम अलीम अलमनाक अलीम अलफ़ अलम सां हुनखे अलमनाक दर्दनाक अज़ाब ॾिनो वेंदो हाणे थियूं पंज सत्रहं आयतूं लक़द रज़ी अलाह अनिल मोमिनीन बेशक अल्ला ताला राज़ी थियो आहे मोमिननि खां इज़ युबा ये ऊ न क हाणे बैत जे ॾांहुं वरी इशारो आहे पहिरीं बैत जी ॻाल्हि थी वई पंहिंजे अॻे आयतमज हाणे वरी हिते बैत जी ॻाल्हि आहे लक़द रज़ी अलाह अलाह ताला बेशक उन्हनि खां राज़ी थियो अनिल मोमिनीन उन मोमिननि खां इज़ युबा ये ऊ न क तहत शजरत शजरत जॾहिं उहो त वण जे हेठां बैत पे कयऊं त असां गॾु फ़अलम माफ़ी कुलूबिम अलाह ताला ॼाताए ॼातो थिए त तव्हां उन्हनि जे कलबनि में छा हुयो फंज़ल सकीन त हाणे ॿियो दफ़ो सकीन जो लफ़्ज़ु आहे अलाह ताला नाज़िल कयो सकीनूं अलाइम उन्हनि जे मथां उनजे मथां यानी मोमिननि जे मथां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां इहो पहिरीं अची वियो अहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़ु अॻु में बि अची वियो, फंज़ल सकीनत अलैहिम सभिनी ते, अला फरमाई अॻु में त अला रसूल ते ऐं मोमिननि ते, हाणे त फरमाईं त अलैहिम हुननि सभिनी ते, असाबम फतहन करीबन, ऐं अता कयईं उन्हनि खे फतह, जेका वेझी फतह आहे, हाणे फतह जो लफ़्ज़ु वरी बि त शुरू में इना फतहना लक फतहन मुबीना, वरी ते फरमाई व असाबम फतहन करीबन, वेझी फतह उन्हनि खे नसीबु थी, व मगानिम कसीरतन, ऐं गनीमत जा माल बि घणेई मिलंदा माण्हुनि खे, या ख़ुज़ून हा जेके जिनखे हासिलु कंदा, जिनखे हासिलु कंदा, वकान अलाह अज़ीज़न हकीम आहे, बेशक अल्लाह ताला जेको आहे सो अज़ीज़ ऐं सगारो आहे ऐं हिकमत वारो आहे, इहो इहे लफ़्ज़ अलाह ताला जा नाला अॻु में बि अची चुका आहिनि, कान अलाह अज़ीज़न हकीम आहे, वकान अलाह गफ़ूर रहीम आहे, वकान अलाह अज़ीज़न हकीम आहे, हिते अची वियो, वादकुम अलाह, अलाह ताला वाइदो कयो आहे तव्हां अलाह तव्हां सां मगानिम कसीर अथनि, मगानिम घणनि मगाननि जा, घणनि गनीमत मालनि जा, त ख़ज़ून हा जेके तव्हां वठंदव, अजल लकुम हाज़ी, पोइ जल्दी ॾिनाई तव्हांखे हिन में हाज़ी, व कफ़ ऐदी अनास अनकुम, हिन वक़्तु यानी होदे विया जे वक़्तु माण्हुनि जे हथनि खे रोकियाई तव्हां खां, यानी माण्हुनि खे जुरत न आई, हिमत न आई जो तव्हां सां विढ़ी सघनि, के माण्हू आया हुआ विढ़ण जे लाइ, पोइ अलाह सुभान व ताला उन्हनि जे दिलि में रौब विझी छॾियो, जो हीअ असाब सगुर आहे उनखे गिरफ़्तार कया, असी खनि माण्हू हुआ यका, उनखे वठी आयो रसूल पाक सलाहु वटि, रसूल पाक सलाहु वरी उन्हनि खे छॾे ॾिनो, न त न को रसूल पाक सलाहु कंहिं सां विढ़ियो, न को हुन खे विढ़नि जी इस्तात थी, अलाह ताला वटां तौफ़ीक़ न थी, जुरत करे न सघिया जो विढ़ी सघनि, अलाह ताला फरमाए थो हिते त तव्हांजे हथनि खे असां रोकियो हुननि खे मारण खां, ऐं हुननि जे हथनि खे रोकियोसीं असां तव्हांजे तव्हांखे मारण खां, त हिते उहा ॻाल्हि करे थो अलाह ताला, कफ़ ऐदी नास अनकुम, माण्हुनि जे हथनि खे तव्हां खां रोकियोसीं, हथनि खे रोकियोसीं माना तव्हां सां उहो कोन विढ़ी सघे, हथनि माना हथ में हथियार हूंदनि, हथियनि में हथियार त वरी पोइ हथियारनि सां विढ़ंदा त वरी माण्हू मरंदो को हुन पासे को हुन पासे, अलाह ताला हिन खां रोकियो ॿिन्ही धुरियुनि खे, जो हू जंग में जंग न कयऊं हिक ॿिए सां, अलाह ताला ॿिन्ही जे हथनि खे रोकियो, कफ़ ऐदी नास अनकुम भले तकून आयत लिल मोमिनीन, इहा जेका अहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका मोमिननि जे लाइ हिकिड़ी निशानी थी वई, त इहे असी माण्हू आया ऐं कीअं सरेंडर करे आया, वरी उनखे वठी रसूल पाक सलाहु सां जी पेश कयो वियो, वरी उनखे छॾियो वियो, या जेकी आयत आहे सभई ॻाल्हियूं जेके आहियूं यानी मौजज़ा आहिनि, इहे आयत जी माना आहे हिते मौजनि जी, यानी सॼो मौजज़ा थिया आहे, जेको रसूल पाक सलाहु होदे विया जी जंग में हीअं हीअं हीअं जेके बि वाक़िया थिया उहे जेके मौजे जूं ॻाल्हियूं थियूं, आयत लिल मोमिनीन मोमिननि जे लाइ इहे आयतूं आहिनि, भई हदीअकुम सिरातन मुस्तक़ीम आहे, ऐं असां तव्हांखे हिदायत कईसूं, हलायोसूं तव्हांखे सिधे रस्ते ते, जेको अलाह ताला जो रस्तो हो उन ते तव्हांखे हलायोसूं, व ओखरा लम तक़दरू अलैहा, ऐं ॿी फतह आहे जेका अञा उन ते तव्हां क़ादिर न थिया आहियो हेसि ताईं, यानी उन ते तव्हीं क़ादिर थींदव हिन खां पोइ फ्यूचर में मुस्तक़बिल में, व उखरा लम तक़दरू अलाई हा, उन ते अञा तव्हां क़ादिर न थिया आहियो, उहो अञा थियणी आहे, यानी पर्शिया ईरान जेको फतह थींदो, शाम फतह थींदी, मिस्र फतह थींदो, किनान फतह थींदो, सभु मुल्क फतह थींदा, सिंध फतह थींदी, हिंद फतह थींदी, तव्हांजो स्पेन फतह थींदो, इंडोनेशिया फतह थींदो, मलेशिया फतह थींदो, हाणे अमेरिका जेको आहे सो अलहमदिल्ला फतह पियो थिए, हुते माण्हू मुस्लमान पिया थियनि, ऐं हिते न्यूज़ीलैंड में माण्हू मुस्लमान पिया थियनि, ऑस्ट्रेलिया में सॼा जेके बाइबल जे किताबनि में आहे त जज़ीरा इंतज़ारु पिया कनि, यानी जेके आइलैंड्स आहिनि से इंतज़ारु पिया कनि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो, त उहे वखरा लम तक़दरू अलैहा, कद अहात अल्लाह बिहा, अलाह ताला उन्हनि खे घेरो करे रखियो आहे, मतिलबु त उहे मुस्लमान थियण वारा आहिनि जल्दी, उनखे घेरो अॻु में ई अलाह ताला करे चुको आहे, त हीअ हीअ जेके आहिनि से हाणे फौरन मुस्लमान थी वेंदल आहे, हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला जे ज़माने में एतिरी सल्तनत हुई, मतिलबु त मुस्लमाननि जी ऐं मकरान ताईं जिते आया हुआ सिंध ते, अञा हमिलो कोन थियो हो सिंध पोइ वरी मोहम्मद बिन कासिम जे ज़माने में 99 हिजरी 92 हिजरी मुंहिंजी फतह थींदी. क़द आत अलाह बिहा व कान अलाह अला कुल शइन क़दीर आहे, ऐं बेशक अलाह ताला हर शइ ते क़ुदरत रखे थो, हर शइ ते जेका असां हुनजी त क़ुदरत वारो आहे सग रखे थो. अलाह कातल कुमलीन कफ़रू, ऐं जेकॾहिं कफ़ार तव्हां सां हिन हुदे जा हुदेबिया जे मैदान में जंग कनि हा, तव्हां सां विढ़नि हा, वलाओ कातल कुमलीन कफ़रू लवल अदबार, त पोइ पुठि ॾेई भॼनि हा. हाणे मुस्लमाननि सां हमेशह ॼण ईअं आहे त जॾहिं बि मुस्लमान हमिलो कंदा कंहिं ते ऐं ईमान सां कंदा त काफ़र जेको आहे पुठि ॾेई भॼंदो, त काफ़र विढ़ी न सघंदो. पर जेकॾहिं मुस्लमान पाण ई भॼी जान छॾाईंदो त पोइ काफ़र जेको आहे ज़ार ॻाल्हि थी वेंदो हलियो. हाणे थिए ईअं पियो, वलो कातल कुमलीन कफ़रू लवल अदबार, त पोइ पुठि ॾेई भॼंदा दुबर दुबर पुठि खे चइबो आहे. सुमला यजदू न वलीयम वला नसीह, त पोइ जेको पुठि ॾेई भॼंदो उनजो को वली कोन थींदो, उनजो को नसीर कोन थींदो. जेकॾहिं ईअं कनि हा त पोइ पुठि ॾेई भॼनि हा त पोइ उनजो को वली न थिए हा, को नसीर कोन थिया, हुनजो को दोस्त कोन थिया, को मददगार को नसीर नसरत करण वारो मदद करण वारो कोन थिया. सुनत अलाह लती कद ख़लत मिन क़बलो, हाणे इहा सुनत आहे अलाह ताला जी जेका हिन खां अॻु में हलंदी आई आहे. कद ख़लत मिन क़बलो सुनत अलाह ताला जी आहे. वलन तजद सुनत अलाह तब्दील आहे, बेशक अलाह ताला जी सुनत में तूं तब्दील न ॾिसंदे. हाणे हेसि ताईं वहुलदी कफ़ आहे, कफ़ आहे जीअं नास अॻु में बि आयो आहे त हिते अॻु में पंहिंजो कहिड़ी आयत वीही हुई, हाणे हीअ वरी जेका 24 आयत में आहे त कफ वहू लज़ी ऐं उहो ई आहे अलाह ताला, यानी उहो ई आहे जेको लज़ी कफ ऐं दीअ हुम अन कुम, हुननि जे हथनि खे तव्हां खां रोकियई. कफ ऐं दीअ हुम अन कुम व ऐ दीअ कुम अन हुम, हुन पहिरीं 20 नंबर आयत जी हिते वधीक तशरी आहे त हुननि जे हथनि खे तव्हां खां रोकियई, तव्हांजे हथनि खे हुननि खां रोकियई. इहा ॻाल्हि हुते जी हिते वधीक वाज़े करे थो अलाह ताला. वो लज़ी कफ ऐ दीअ हुम अन कुम व ऐ दीअ कुम अन हुम बे बथन मकत, मके जे बथन में. हाणे हिते लफ़्ज़ मके जो आहे ऐं सूरत आल इमरान में बकत बकत जो लफ़्ज़ आहे. बक जीअं बॉम्बे ऐं मुंबई, मुंबई था हाणे चवनि बॉम्बे ब ऐं म, जेका बाबा मामा ब मामा ॿई चिपा वारा लफ़्ज़ आहिनि. लिप्स बाए लेबियल चइबो आहे हिनखे, त ॿई पाण में इंटरचेंजेबल आहिनि, पाण में बदिलजी सघनि था. हिन करे हिते लफ़्ज़ मके जो आहे मका ऐं बथन, बथन माना पेट में, मके जे पेट में, पेट कहिड़ो आहे मके जो, यानी मके जूं जेके पहाड़ियूं आहिनि उन्हनि जे भरिसां, मतिलबु हुनजे वादी मंझि. बेबथन मकत में अन अज़फर कुम अलाइम, इन खां पोइ जो तव्हांखे कामयाबु कयोसीं, ज़फ़र तव्हांखे ॾिनोसीं. ज़फ़र नालो बि रखिबो आहे, ज़फ़र माना कामयाबु तव्हांखे कयोसीं, तव्हांखे हुन ते ग़ालिबु कयोसीं. ज़फ़र अज़फर कुम अलाइम अज़फर कुम, तई वधीक ग़ालिबु थियो, यानी 80 माण्हुनि जा पक खणी आया उहो सरेंडर करे छॾियो, वठी आया रसूल पाकिस्तान छॾे ॾिनो, बाबा वञो हाणे ठीकु आहे. हा मतिलबु हीअ उमिरि जे लाइ आया हुआ, हूअं ई हज ऐं उमिरि जे ज़माने में अॼु अहराम जे सूरत मंझि विढ़णो बि न आहे, हथियार बि न आहे विझणो ऐं कंहिंखे मारणो बि न आहे, कख पन बि कोन्हे कठणो, पंहिंजो छा जो शिकार बि न आहे करिणो वग़ैरह वग़ैरह. इहे अहकामात जेके आहिनि से आहिनि उन जा उमिरि जा, त उहे ॼण लाज़िम थिया ऐं उन्हनि खे अदा कयो वियो हिन सूरत में. कंहिं हुननि जे हथनि खे अलाह ताला रोकियो ऐं हिननि खे ज़ंग पहुचाइण जे लाइ, हिननि खे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ, ऐं हुननि जे हथनि खे हिननि खां रोकियो वियो, ॿिन्ही जे हथनि खे हिकु ॿिए खां रोकियो वियो. मौलज़ी कफ ऐं दियुम अनकुम वै दियुम अनहुम बेबथन मकत में बद अन अज़फर कुम अलहिम, तव्हां उन खां वधीक हुननि ते ताईं ग़ालिबु थियो. वकान अलाह बिमा तमलून बसीरा, बेशक अलाह ताला उन ॻाल्हि खे ॾिसे थो पियो जेको तव्हां करियो था, यानी जेको तव्हां अमल करियो था उनखे अलाह ताला ॾिसे थो। हाणे त 24 आयतूं थी वियूं हलियूं, असीं हिते वक़फ़ था वठूं, अञा 5 आयतूं घणियूं अञा आहिनि, उनखे वरी पोइ पढ़ंदासीं इंशाअल्लाह अलावलीन। अलाह वफ़ना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب ان بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه وتروح فيها باذن ربهم من كل امر सलामुनी हता मतल फज़र। या अलाह सलामती आण सॼी धरती ते मुस्लमान मुल्कनि ते ख़ुशूसनि ऐं काबतुल्लाह मस्जिदूं बसि बंदि थी वियूं आहिनि हलियूं। या रब हिन आफ़त खे टार जेका धरती ते मोकिली अथई इनखे खणु पंहिंजे या रब पंहिंजे मुस्लमान मोमिननि ते रहम कर ऐं सॼी धरती ते काइनात ते रहम कर पंहिंजे बाननि ते रहम कर। اللهم اغفرنا وارحمنا وارزقنا وفزنا وفزنا وهذا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.